در ادامه گفتگوی رادیو البرز با هموطنان، این بار گفتگوی کوتاه داریم با آقای کیانوش توکلی، وب ژورنالیست و مدیر مسئول تارنمای ایران گلوبال و یا irangglobal.info. تا چند لحظه دیگر. آقای کیانوش توکلی سلام عرض میکنم، امیدوارم که در شهر کوپنهاگ به شما خوش بگذره و وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین بی نهایت سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم آقای شکری، منم سلام میکنم به شنوندگان شما در شهر قشنگ آهوس. هر شبت که داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با سایت ایران گلوبال و مطرح کردم که من در واقع کار تو فضای مجازی رو، تو کار در اینترنت رو از سال 2000 شروع کردم. در اون موقع یک گروهی درست کرده بودیم به نام گروه فرهنگ گفتگو، کارمون توی پالتاک بود، اگر میدونم چقدر باش آشنا هستیم. بعد از اون جزء اولین وبلاگ نویسای ایرانی بودم که وبلاگ آینده، وبلاگ شکاک و وبلاگی هم که به اسم خودم بود رو تأسیس کردم. اما ایران گلوبال در سال 2006-2004 تأسیس شد، یعنی در واقع 6 ساله که از تأسیس اون میگذره و این سایت در واقع یک سایت مشارکتی هست، یعنی یک گروه اینترنتی که هر کدوم ما در یک گوشه از این دنیا هستیم و در واقع هرچند به شکل حرفه‌ای داریم کار میکنیم، ولی همه ما در واقع به طور مجانی و بخشی از روز رو شب رو در اختیار این سایت قرار میدیم و سایتی هست که محور اصلیش مسئله حقوق بشر هست، محور دیگرش مسائل آینده نگری هست و مباحث نظری که در جنبش سیاسی هست در این سایت به طور آزادانه در واقع بحث گذاشته میشه. ما دو بخش کاملا اتومات داریم، یعنی بدون نظارت ما به طور مستقیم، یعنی اینکه هر کس مقاله ای رو خودش نوشته یا از جای دیگه گرفته میتونه به طور مستقیم در سایت بذاره در بخش دیدگاه ها، و بخش دیگه صفحه شما هست که باز هم اون به طور یک زمانه، یعنی بدون حضور ما، بدون تایید ما میاد، ولی اگر و این در واقع از ویژگی‌های سایت هست که و دلیل هم داشت، به خاطر اینکه ما یعنی در واقع وجود علت وجودی ما هم بر علیه سانسور بود که در فضای سایبری تو فضای اینترنت هم ادامه داشت. به هر حال این مجموعه که خب تعداد گردانندگانش بین 5 تا 15 نفر متغیر هست، اکنون در واقع 7 نفر هستیم که این سایت رو میگردونیم و یه تعداد نویسنده ثابت هستن که خب طبیعتا نوشتاشون رو به ما و جای دیگه میدن، و توی این جریانات تظاهرات اخیر که به عنوان جنبش سبز تر شد در ایران، ایران گلوبال یکی از فعالترین و اکتیوترین سایتی بود که به طور 24 ساعته در واقع در اون دورانی که تظاهرات بود و همه مشاهد بودیم اون رو پوشش میدادیم. ایران گلوبال هم به طور مشخص در رابطه با خارج کشور هم خیلی فعال بود، اخبار و گزارشات اکشن ها و تظاهراتی که در سراسر دنیا میشد، از جمله در خود دانمارک هم ما همه این گزارش ها رو میدادیم، منعکس میکردیم در سایت و به هر صورت این حداقل کاری بود که از دست ما کسایی که به هر حال جزو فعالین گذشته بودیم و اومدیم در خارج، این حداقل کاری هست که از دست ما برمیاد برای اینکه تو اون مجموعه که به هر صورت مدیای فارسی زبان رو تشکیل میدن که خب امروز خوشبختانه سایت ها و وبلاگ ها، شبکه به اصطلاح تلویزیون، رادیو هستن که در آگاه کردن مردم، در اطلاع رسانی شرکت میکنن. آقای توکلی، شما از پالتاک صحبت کردید یا اتاق گفتگوی اینترنتی، شما به طور مرتب این برنامه رو اجرا میکنین در اتاق گفتگو؟ بله، ما حدود 10 سال هست و که اتاق پالتکی فرهنگ گفتگو رو تشکیل دادیم و سابقا هفته دو روز بود، سه شنبه ها و شنبه شب ها بود که شنبه شب ها به مسائل ادبی هنری اختصاص داشت و سه شنبه ها هم به مسائل سیاسی اجتماعی، که ما بدون دروغ از تمام فعالین و نخبگان سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی که در خارج و تعدادی هم در داخل رو ما دعوت کردیم و همچنان این اتاق روزهای سه‌شنبه شب ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی دائره تا حدود 8 ساعت این اتاق ادامه داره و این اتاق سعی کرده که یه پلی بزنه به مباحثی که در سایت های ایران گلوبال چون و فرهنگ گفته بود، چون دو تا سایت هست و با اون پالتا در واقع این به صورت یه مجموعه اینترنتی یا یه گروه اینترنتی در واقع هست. معمولا به چه موضوعی رو در این گفتگوها دنبال میکنی شما؟ آره، این بستگی داره به مسائل دو عرصه هست، مسائل سیاسی روز هست و مسائلی هست که در واقع مسائل بخش روشنفکری جامعه ایران هست، مباحثی که اون صحبت میشه. مثلا یه زمانی مثلا گروه هایی که خودشون رو جمهوری خواه میدونستن و گروه هایی که خودشون رو طرفدار نظام مشروطه پادشاهی میدونستن و بحث ها حول این بود که آیا اینها باید با همکاری بکنن نکنن، چگونه همکاری بکنن، یه بحث ها این بود و مباحث دیگه این بود که خب نقش خارج کشور مثلا چگونه باید باش، رابطش با داخل کشور چجوری باشه، مسئله اصلاح طلبان دینی حکومتی بود، مسئله استحاله بود، مسئله در واقع سر این مسئله که در جنبش روشنفکری و سیاسی اینا مسئله بود، ما اونها رو به بحث میذاشتیم بدون اینکه بخوایم از یک نظری طرفداری بکنم. البته هر کدوم از خودمون در واقع نظر خاصی هم داریم، اینجوری نیست که بی نظر باشیم، ولی این امکان رو در اختیار فعالین سیاسی، نخبگان سیاسی ایرانی گذاشتیم. در رابطه با آغازین صحبت شما در مورد وبلاگ و وب و این چیزها صحبت کردید و شما از اونجایی که شاید شنوندگان در جریان نباشند، شما میشه گفت که به عنوان یک خبرنگار اینترنتی فعال در سطح خارج از ایران هستید. میخوام بگم که در مورد وبلاگ هایی که شما نام بردین میشه بیشتر توضیح بدین چگونه بود؟ آره، حقیقتا یک چیزی که من ورسرز بهش میگم خبرنگار اینترنتی، ولی درسترش اون کلمه یک چیز هست که ویب ژورنالیست میگن. وب ژورنالیست با خبرنگار در واقع روزنامه‌های کاغذی خب متفاوت هست. سرعت عمل در وب ژورنالیست یا اینترنت خب فوق‌العاده سریع‌تر از چیزهای کاغذی هست. در رابطه با وبلاگ ها، خب وبلاگ اولی که من نوشتم درست کردم وبلاگی بود اسم شکاک بود. این اسم به خاطر این بود که مسائلی بود که در ذهن خودم میگذشت، داشتم گذشته رو در واقع تجزیه تحلیل میکردیم که چه کردیم چه شد و اینجور مسائل اختصاص داشت، و بعد وبلاگ آینده بود که به مسائل آینده نگری توجه داشت، مسائلی که در واقع به ابزار عصر دیجیتالی مربوط میشه، چون از نظر فیوچریستا یا آینده نگران یه الان 30 سالی هست که جهان با جهانی شدن یا گلوبال شدن خودش خیلی از مسائل و پارادایم های گذشته رو پشت سر گذرانده. اگه دقت هم کرده باشین اسم سایتمون هم در واقع ایران گلوبال از این ایده گرفته شد. اول مسئله آینده نگری بود، ولی بعد و مسئله حقوق بشر بود که در عمل مسئله حقوق بشری در واقع دست بالا رو توی هم وبلاگ ها و هم سایت و اینها دنبال کرد. آقای توکلی خیلی سپاسگزارم. برمیگردیم به مسائل سیاسی داخل ایران. اخیراً مقامات آمریکایی، وزارت امور خارجه آمریکا، یه سری اشخاص که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی فعالاً مورد تحریم قرار دادن. نظر شما نسبت به این مسئله چی هست؟ این حقیقتش این افرادی که به اصطلاح امریکا اونها رو تحریم کرد، اصلا اینا کسایی هستن که توی امریکا نه سرمایه‌ای دارن نه در واقع حضور دارن، هیچ وقت هم نرفتن و نخواهندم رفت. ولی اهمیتش از این قرار داره که اگر این تصمیم رو اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه سازمان ملل به اصطلاح تبعیت بکنن از این تصمیم، اون وقت میشه که گفت جدی، وگرنه اگر در سطح خود امریکا بمونه به نظر من فقط یک چیز نمادین داره نه هیچ چیز اجرایی، چون اونها ثروتی در امریکا ندارن یا هیچ رفت آمدی اونجا ندارن که امریکا بخواد اونها رو محدود بکنه. بنابراین احتمال هم داره که مثلا اتحادی اروپا و کشور دیگه از این مسئله تبعیت بکنن. در رابطه با اینکه نگرش جدید آمریکا از فعالیت هسته‌ای به نقض حقوق بشر در ایران پرداخته، چه اهمیتی داره و همچنین اتحادیه اروپا بخوان پیروی بکنن از تصمیم آمریکا؟ آره، این خب یک واقعا رویکرد خیلی مهمی هست، چون واقعیت این هست که امروز بین فرض کن اپوزیسیون سکولار و دموکرات و طرفداران حقوق بشر و کشورهای غربی یک خط، یک چیز مشترک بود و اون مسئله حقوق بشر بود. ولی در این حال برای کشورهای غربی، امریکا و اروپا تا قبل از این یا تا حتی امروز، مسئله هسته‌ای و غنی شدن اورانیوم در درجه اول اهمیت بود و این خطر یا این امکان بود که اگر اون مسئله به سازش کشیده بشه یا جمهوری اسلامی بپذیره شرایط غرب رو، اونها با مسئله حقوق بشر معامله بکنن. ولی این رویکرد به نظر من رویکرد مثبتی هست و فعالین سیاسی هم باید همیشه در نظر داشته باشن ما تا یک حدی ممکنه با کشورهای غربی همراه باشیم، ولی اگر اونها فقط مسئله هسته‌ای رو فقط مد نظر داشته باشن، طبیعتاً با ما که میگیم با نیروهای دموکرات و آزادی‌خواه ایرانی، با نیروهایی که طرفدار حقوق بشر هستن، خب راه جدا خواهد شد. امیدواریم که اتحادیه اروپا هم در واقع این خط رو در پیش بگیرن. آقای کیانوش توکلی، مدیر مسئول ایران گلوبال دات اینفو، بی نهایت سپاسگزارم از شما. در رابطه با خود سایت هم میشه به توی گوگل ایران گلوبال بنویسن و یا به فارسی یا لاتین اون سایت میاد، میتونن مطالعه بکنن و اخبار و مطالبی که اگر علاقه من هستن برای ما بفرستن. همونجوری گفته irangulbal.info هست که میتونن سرچ بکنن در اینترنت. آقای تشکر میکنم از این امکانی که در اختیار من گذاشته شد. آقای توکلی، قولی هم به ما بده که دفعه آینده بتونیم با شما در رابطه با مسائل سیاسی اجتماعی ایران با هم گفتگو کنیم. حتما در اختیار هستم و تلفنم رو داریم. من با شما همکاری خواهم کرد با رادیوتون و اگر امکان داره اون سایتتون هم بدین که ما سایت رادیوتون هم بدین که ما در قسمت پیوندا قرار بدیم. اگه تونستی هم یه معرفی نامه هم بنویسیم در سایت قرار بدیم. با سپاس از شما که وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتیم. من از شما تشکر میکنم.